Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Събрание, водено от господин Петър Дънов на 26 февруари 1912 година. Господин Дънов прочете Евангелието на Матея, глава 18, стих 3. Истината ви казвам, ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно. По-важни мисли. Този стих е равносилен с стиха, който казва: истина, истина ви казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Йоанна, 3 глава, 3 стих. Тия условия, които сега имате на света, няма да се повторят никога в вечността. Ако имате някоя неприятност в живота и се усещате недоволни, неблагодарни, дряхли и унили, знайте, че причините са кармични и следователно вие сами сте си криви. Ако искаме да влезем в Царството Божие, ни повече, ни по-малко трябва да станем като децата. Не трябва да даваме място на съблазните. Не бива да одумваме нашите братя. Въобще, нека престанем да одумваме. Ако ли се е породило известно недоразумение, да знаете, че някоя горчива карма е застанала от някъде и дори се е загнездила в нашето естество. Не остава в такива случаи нищо друго, освен да се помолим да я премахне Господ. Изпитанията, които ни идат, трябва да знаете, че от небето се изпращат. 26 февруари 1912 година. Неделя.